Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 grudnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Senacie, który zajmuje się ordynacją wyborczą. ZUS zapewnia, że nie będzie problemów z wypłatą emerytur i innych świadczeń. W tym serwisie też o tym, jak polscy piłkarze będą się przygotowywali do mundialu. Kilka minut temu ogłoszono przerwę na sali plenarnej, gdzie senatorowie zajmowali się ustawą zmieniającą ordynację wyborczą. Dyskusja trwała od rana. Co dalej? Pytam Michała Fedusia, który cały czas jest na Wiejskiej. Senatorowie kończą już z pewnością powoli tę dyskusję nad ustawą na sali plenarnej. Obecnie zarządzono przerwę do godziny 14.20 i w trakcie jej trwania analizowane mają być do tej pory zgłoszone poprawki. Wiemy już o bardzo możliwym przywróceniu możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne. Część senatorów Prawa i Sprawiedliwości chce też zmian w sposobie wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zgłoszona w tym celu poprawka mówi o tym, że kandydaci zgłaszani w pierwszej kolejności na szefa KBW będą musieli uzyskać poparcie Państwowej Komisji Wyborczej, poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. I będą dwa kroki, których pan minister do spraw wewnętrznych i administracji będzie wykonywał. Jeśli nie będzie zgody na żadnego kandydata spośród tych trzech, to będzie następny krok, znowu trzech kandydatów. No i dopiero wtedy, jeśli nie będzie zgody, to wtedy dopiero pan minister będzie wskazywał osobę. Po zakończeniu prac na posiedzeniu plenarnym ma być ogłoszona krótka przerwa i zwołane posiedzenie komisji. Tam senatorowie zarekomendują łącznie ponad 40 poprawek i dopiero potem odbędą się głosowania. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. ZUS zapewnia, że mimo obniżenia wieku emerytalnego Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ZUS zapewnia, że mimo obniżenia wieku emerytalnego przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, jeszcze raz, ZUS zapewnia, że mimo obniżenia wieku emerytalnego Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie będzie miał problemów z wypłatami. Na dobrą sytuację zakładu wpłynął m.in. wzrost wynagrodzeń i wprowadzenie stawki godzinowej. My zakładaliśmy, że w związku z obniżonym wiekiem emerytalnym przejdzie na emeryturę dodatkowo 331 tysięcy osób. Tych wniosków wpłynęło oczywiście nieco więcej, bo jeśli dobrze pamiętam, to około 400 tysięcy już w tej chwili. Część wniosków nie kwalifikowała się do przyznania emerytury, więc jeśli chodzi o przyznanie wniosków od strony finansowej, no to mamy jeszcze pewien zapas. Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek zapewnia, że w przyszłym roku sytuacja powinna być równie dobra. Jesteśmy obecnie w okresie niskiego bezrobocia i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, więc te dwa czynniki sprawiają, że łączny fundusz wynagrodzeń rośnie. W przyszłym roku minimalna płaca ma wzrosnąć z 2000 do 2100 zł, a stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł. Sprzedawcy karpi pod lupą inspekcji weterynaryjnej kontrolują na punkty, w których sprzedawane są ryby. Inspektorzy przypominają, że sprzedawcy nie mogą pakować żywych karpi do torebek foliowych, bo takie działanie nosi znamiona przestępstwa i może za to grozić nawet kara pozbawienia wolności. Reagujemy w tych przypadkach, kiedy już na etapie sprzedaży te warunki nie są odpowiednie. Dodatkowo patrzymy, jak wygląda taka sprzedaż, czyli w momencie, kiedy taka ryba byłaby wrzucana do takiego właśnie worka foliowego, no to oczywistą rzeczą jest, że tutaj zgłoszenie do organów ścigania czy też wystawienie mandatu jest istotne. Mówi zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski, a klienci podzielają jego pogląd, że żywa ryba w torebce foliowej narażona jest na silny stres. Uważam, że powinni sprzedawać karpie nieżywe już, żeby się nie męczyły, bo to przecież zwierzęta, które odczuwają ból, tak jak my ludzie. Zabijanie ryby czy cokolwiek, to powinni ludzie się wystrzegać. Pod koniec ubiegłego roku Sąd Najwyższy w głośnej sprawie przeciwko jednemu z ursynowskich sklepów orzekł, że karp jako zwierzę kręgowe podlega ustawie o ochronie zwierząt, dlatego nie wolno trzymać go w pojemniku bez wody czy sprzedawać w tak zwanych foliówkach. Do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata w Rosji pozostały 172 dni. Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących przygotowań naszej reprezentacji do tego turnieju. Adam Malecki. Przygotowania Polaków będą niemalże kopią tych z 2016 roku, kiedy reprezentacja szlifowała formę przed Mistrzostwami Europy. Jak się okazuje, kadra po regeneracyjnym obozie w Juracie uda się do Arłamowa, co potwierdził podczas dzisiejszej konferencji prasowej Maciej Sawicki, sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wspaniała infrastruktura, wspaniałe warunki pobytowe. Czeka nas tam naprawdę dużo pracy i dlatego też chcemy być w komfortowych warunkach. Cieszymy się, że mamy taki ośrodek w Polsce, że możemy być w Polsce, przygotowywać się w Polsce. Znamy też coraz więcej szczegółów dotyczących planów

the family. Merry Christmas to you from me. Świąteczna pocztówka dźwiękowa od Brandy Russell. Dziękujemy bardzo. Life, keep me

Don't cry, a snowman. Don't you fear the sun? Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. And don't cry, a snowman. Don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'll miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman. Z nowej płyty utwór zatytułowany Snowman. Snowman, no właśnie, to mi przypomina innego Snowmana sprzed roku. Side of a window pane, I see family and friends all alone in the cold, freezing rain. It's how I feel within. I'm calling on somebody. Wish I had somebody to bring me peace, love, and shelter. She's gotta be someone. Ooh, and this he really needs a hurt. I'm just a snowman looking for a snow girl. Someone who can share my snow world. I'm just a snowman looking for a snow girl. And I want you to be my girl. As the snow is slowly falling down, my thoughts are burning within. Oh, how I need. Oh, how I need a snow angel around. A faithful lover and friend. Oh, calling on somebody. I wish I had somebody to bring me peace, love, and shelter. She's gotta be someone. Nice. So give me just love. Do, yeah. Do, I want you. Want R. Kelly ze świątecznej płyty sprzed dokładnie roku. Teraz Celia Nergor z kolegą. If I could wrap up a kiss, I'd wrap it in Christmas paper. A gift to someone I miss, and dream is still holding me. I can't trust mistletoe or ever know it's willing to be there for me. Can't spend Christmas Eve standing under its leaves, just hoping that you might show. If I could wrap up my heart, I'd tie it with scarlet ribbon, so you could tell it apart from all other gifts you've done. You would see it and know losing in the bowl was all that it would take to lessen the ache, and you would unwrap the kiss I have sent to you. Greetings, gift wrapped to make you see that I just cannot leave. For by chance meetings that always take much more out of me than they ever seem to give. Celia Nergor i Roger Cicero ze świątecznej płyty. Ona się ukazała w 2010 roku, ale przyznaje się, że dopiero reedycja sprzed 2 lat jakoś do mnie dotarła. Słuchacz zapytał, czy wolę December Will Be Magic Again, czy Power of Love, jeśli chodzi o świąteczne piosenki, i wtedy zacząłem myśleć o swoich ulubionych świątecznych i okołoświątecznych utworach. Och, znalazłoby się tego trochę. I had a river I could skate away on, but it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly.